ale tak akurat równo pół godziny dzisiaj. Dobrze, miałem nie mówić. Co dzisiaj w pogodzie? Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Za wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich możliwe burze z gradem, a najmocniej popada w południowej połowie kraju. A niech się wypada, bo od jutra już w całym kraju słonecznie i tak ma być przez najbliższe 2 tygodnie, a w przyszłym tygodniu nawet 2 trójki na termometrze. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północny, podczas burz w porywach do 70 km/h. Ciśnienie powoli rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 25 stopni na Pomorzu, 27 w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mówiłem. Olaf Deriglasow, nowe nagranie w Trójce i Grzeczny. Fajnie się zaczyna i jakoś tak z treścią też chyba bliski sercu wielu mężczyznom. Minut po godzinie 5, wakacje, urlopy, bez pracy, a ja na budowie. Pozdrawia pan Norbert. No, życzymy powodzenia. Pogoda ma się poprawić, więc może raz ciach, ciach i uda się to wszystko zrobić, co trzeba. A ważna informacja taka, że bez pozwoleń, podań i oczywiście straty czasu. Jest na razie tylko szansa, ale być może, że to będzie spełniona szansa, że jeszcze w tym miesiącu do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Głównym elementem projektu jest zniesienie pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. No i w przyszłości będzie wystarczyło zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy takiego domu. Trzeba będzie je złożyć w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Jeśli w ciągu 30 dni nie przyjdzie odpowiedź, można będzie rozpocząć budowę. Zresztą uproszczenie procedur budowlanych obiecywał w 2007 roku sam premier. Sprawą zajmowała się także Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo. No, ostateczny projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju od 2007 roku. tego roku. No ale jest szansa, bez pozwoleń, podań i straty czasu, może jeszcze w tym miesiącu. Na razie projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Jeśli to bezpośrednio dotyczy pana Norberta, znaczy nie to, żebym zachęcał do lenistwa, żeby to na budowie był przestój, nie, ale może będzie o wiele szybciej. 13 minut po godzinie 5, przyspieszamy, bardzo proszę. Minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Niechęć do matematyki wzmacniana od podstawówki pokutuje już na maturze. Tak informuje Wyborcza, analizując przyczyny słabej zdawalności ostatniego egzaminu dojrzałości. Oblało go 29% uczniów, a co czwarty nie zdał matematyki. Koszmar z matmą, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że sejmowy zespół przyjaciół zwierząt chce zniesienia mandatów dla właścicieli puszczających czworonogi luzem. Posłowie chcą uwolnić psy ze smyczy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej, wszyscy leczący się na podstawie dyrektywy transgranicznej mogą odzyskać pieniądze. Umożliwić ma to rozważana w Sejmie poprawka do ustawy o tym, jak NFZ szuka miliona dla pacjentów w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Z dziennika zachodniego chcą w 9-osobowym składzie bez wsparcia żadnego auta technicznego dojechać na rowerach z Żywca do Maroka. To uczestnicy projektu ewangelizacyjnego promującego połączenie modlitwy z aktywnością rowerami na Saharę. O tym dziś Dziennik Zachodni. I jeszcze puls biznesu. Pracownikowi firmy transportowej należy się zwrot kosztów hotelu, w którym nocował podczas zagranicznej podróży służbowej. Tak uznał Sąd Najwyższy, rozpatrując pytanie sądu niższej instancji w związku ze sprawą wytoczoną pracodawcy przez kierowcę ciężarówki. Sąd uznał, że spanie w kabinie samochodu, gdzie nie było stałej temperatury czy urządzeń sanitarnych, jest niewystarczające, bo nie są to warunki właściwe dla wypoczynku, po którym kierowca byłby zdolny do kontynuowania podróży. Senny koszmar przewoźników. O tym dziś w Pulsie Biznesu. To tyle z prasy. Oczywiście pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannym zapraszamy także dalsza część prasy. Oczywiście prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami, komentatorami. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. A my jedziemy. Jedziemy do Krakowa. A no właśnie, Kraków, bo tam zaczęła się tegoroczna trasa męskiego grania. Tak było w sobotę. Męskie granie orkiestra. A w najbliższą sobotę, 19 lipca, spotykamy się w Poznaniu. To kolejny z cyklów tegorocznej trasy męskiego grania. A jeszcze a propos Krakowa, można zwiedzać szlakami poetów i pisarzy. To piękne miasto. Jak świeże bułeczki wśród turystów rozchodzą się egzemplarze literackiej mapy Krakowa. Dzięki tej niezwykłej publikacji można dotrzeć do najbardziej interesujących adresów związanych z literackim życiem miasta. A zaznaczone są m.in. miejsca opisane w książkach, domy słynnych pisarzy, znane księgarnie, biblioteki czy antykwariaty. Tę mapę za darmo można dostać właśnie w bibliotekach, księgarniach i punktach informacji turystycznej. Polecamy Państwu literacką mapę Krakowa. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, również to muzyczne.

Joy Division i wspomnienie Iana Curtisa. 5:30, czas na prognozę pogody. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Za wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich możliwe burze z gradem, a najmocniej dziś ma padać w południowej połowie kraju. Się wypada już od jutra w pełni słońce i upały przez najbliższe 2 tygodnie, jeśli wierzyć prognozom tym do końca lipca. Wiatr słaby i umiarkowany, dziś zachodni i północny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie będzie ruść, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A na termometrach na Pomorzu 25 stopni to najniższa wartość temperatury, w centrum 27, najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 29 stopni. Ale cóż to 29, jak pod koniec tygodnia ma być nawet do 33. Trójka. Program trzeci. Right. A dlaczegoż to Michael Jackson pojawia się dziś w muzycznym trójkowym kalendarium? No, osobliwa data z roku 1996, bowiem właśnie 18 lat temu sułtan Brunei, najbogatszy człowiek świata, urządził przyjęcie z okazji 50. rocznicy urodzin. No niezła imprezka, bo trwała 2 tygodnie i właściwie był to prawdziwy festiwal gwiazd z udziałem m.in. Michaela Jacksona. To było 18 lat temu. No no, taka impreza. Za 24 minuty 6. Witamy Państwa w nowym dniu. To słońce obudziło się już ponad 2 godziny. No tak dobrze licząc ponad godzinkę, ale jeśli tak liczyć jeszcze to, że się rozwidnia i ptasi koncert, to można by powiedzieć, że prawie 2 godziny. Już cieszymy się tym nowym dniem. Jednym z najdłuższych dni w roku, choć już krótszym o pół godziny. Słońce zajdzie 10 minut przed 21, a dziś imieniny Brunona, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Wtorek, 15 lipca, to dzień urodzin. 58 lat kończy dziś Joe Satriani. pięknie urodzinowo państwo także przypominają w muzycznym trójkowym kalendarium. No, rzecz jasna. Oczywiście pamiętamy ważne urodziny w świecie muzyki. Za 19.06 państwo podpisują listę obecności. Bardzo proszę, między innymi pani Karolina z Rzeszowa pozdrawia i podpisuje listy. Bardzo proszę. My przytaczamy państwa poranną korespondencję. Między innymi pan Maciek zgłasza swoją obecność. Ostatnia prosta przed urlopem. Byle do piątku. Może się powtarzam. Przepraszam. Panie Maćku, wczoraj też to było, ale bardzo się cieszymy razem z panem przed urlopem. Ostatnia prosta. To piękny czas, prawda? Piękny. Kiwamy głową, że tak. Pani Mirka z Sandomierza, 18 stopni w cieniu, już teraz. Wczoraj zaspała, ale ponieważ oglądała mecz w niedzielę, nasza słuchaczka, nieobecność usprawiedliwiona, a dziś obecność w pełnej gotowości. Pan Stefan Maruda Maruder wspólnie z nami, pan Marcin Bogen z Dania, jestem i pozdrawiam, bardzo się cieszymy. Pan Waldek z Krasnego Stawu też jest z nami. Pan Waldi Vivaldi z Teksasu, gdzie 33 stopnie po długiej przerwie. Oj, to bardzo długa przerwa, ale witamy ponownie. Pan Grzesiek z Myszkowa melduje się, jest obecny. Zjem szybkie śniadanie, zrobię kanapki do pracy i fiu do samochodu. Tak wygląda poranek. No tak wygląda wyścig z czasem, istne safari. Pszczyna się melduje i pani Kaśka. Donata z Katowic słucham od lat, ale nigdy przed pracą mam rano czasu otworzyć komputerkę, ale dziś jakoś tak inaczej. Gorąco pozdrawiamy i witamy w budzikowym gronie. Się udało otworzyć komputerek przed pracą i już. Obecny pan Marcin z niepodpisane skąd, ale pamiętamy, pan Marcin z Krosna i jeszcze rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa. Zaspany, ale obecny. Jak zwykle na biegowej ścieżce. 10 kilometrów biegiem. No to lecę. No to biegiem, biegusiem, bo teraz będzie dobra muzyka do biegania i do szykowania się do pracy. No ale oczywiście pamiętamy, jeśli ktoś już w drodze do pracy za kółkiem, ostrożnie, ostrożnie, powolutku, po cichutku, jeśli to możliwe. Wspaniałe koncertowe nagranie z londyńskiego O2. Tam właśnie 10 grudnia 2007 roku odbył się wspaniały koncert Celebration Day, koncertowy album brytyjskiego zespołu Led Zeppelin. Zresztą cały materiał został zarejestrowany na płycie, na płytach, nie tylko CD, ale także DVD. Mieliśmy tę okazję wśród słuchaczy trójki wspólnie zobaczyć, obejrzeć, usłyszeć i przeżywać tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. A przytaczam te dane i ten koncert i to wydawnictwo, bowiem właśnie wśród oryginalnego składu Led Zeppelin wystąpił Jason Bonham, perkusista, syn Johna Bonhama, który dziś obchodzi 48 urodziny. Kto może, robi głośniej. Still on time. No nie wiem, jak tam końcówka mocy, ale nasze pudełeczka w studiu chyba dały radę. Pobliska Agricola to na pewno słyszała, Torwar, no być może. Led Zeppelin koncertowo w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny Jasona Bonama, syna też perkusisty Johna Bonama z Led Zeppelin. 48 lat i jak wspaniale dawał radę, prawda? Do samego końca. Tak wspaniale na koncercie. Do samego końca także państwo podpisują listę obecności. No wspaniale. Pan Krzysztof wspólnie z nami na spacerze z Łodzi, pan Sławek, właściwie z Poznania, pan Grzegorz z małżonką w drodze do pracy, pan Paweł z Łosic, ciepło, plus 21. Pani Ola z Konina o tym, że zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Koguty prześcigają się z porannym śpiewem ptaków. No tak to wygląda poranek. Pani Elżbieta z Gdyni o tym, że umęczony wakacjami syn, który spędza wakacje na zmywaku, i jeszcze śpi. Coś mi się wydaje, że po tych cepelinach już jakoś tak powolutku przynajmniej jedno oko się otwiera. Samo. Sama sobie zazdroszczę takiego syna. Pozdrawia mama zza ściany, czyli pani Elżbieta z Gdyni. Pan Arek z nami, nie tylko pan Arek, ale pozostali pracujący. Bronisze już pracują pełną parą. Pracują i słuchają trójki. Pan Marek wita i podpisuje listę obecności już po spacerze z psem. I pan Jasiek, dzisiejszy jubilat. Pozdrawiamy gorąco. Kto jeszcze? Pani Beata ze wsi pod Malborkiem. No udało się i zdążyliśmy na czas. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Och, pięknie, pięknie. A fotoradary? Pan Marcin z Wrocławia. Mówiłem, że redakcja nie pokrywa kosztów ewentualnie właśnie związanych z tymże. Jak zwykle ostrożnie, ostrożnie, powolutku, po cichutku i do przodu. Jeszcze nie było, co prawda muzyczne trójkowe kalendarium już za nami, ale jeszcze nie było kilku więcej słów o tym dzisiejszym, może i po części nieoficjalnym święcie. Dzień bez telefonu komórkowego. Dziś wypadł nieodłączny atrybut współczesnego człowieka. Daje poczucie wolności, ale też można się od niego uzależnić. A dziś obchodzony jest taki dzień bez telefonu komórkowego. Ta inicjatywa polega na, uwaga, wyłączeniu komórki na 24 godziny. Po to, by oderwać się od wszelkich telefonicznych kontaktów. No, chyba się nie uda. I choć nie jest to sformalizowane święto i nie zostało ogłoszone przez żadną z międzynarodowych organizacji, znajduje wielu chętnych do jego obchodzenia. Zostało wymyślone kilka lat temu przez samych internautów. No i jeszcze dane. Na świecie ponad 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych. Według danych GUS w Polsce zarejestrowano 55 milionów komórek. Dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawe, czy ktoś da radę. To ewentualnie SMS. A właśnie, jeśli chodzi o komórkę, komórkę to też trzeba umieć wyłączyć. Można, można. Ku przestrodze przypominamy, muzycy fantastycznie się zachowali. Za 9 minut szósta. Wakacje z, nie z duchami, a z duetami. Kaja i Krzysztof Kiliański. Młody wiatr pędzi cud chłód i nie. nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko twoja dłoń stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko twoje. Mi. Dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Wakacja z duetami. Dziś Kaja i Krzysztof Kiliański. Prócz ciebie nic. A oczywiście wakacje z duetami wrócą jutro w budziku. Państwo proszą o jeszcze coś rozbudzającego. Led Zeppelin. No jutro na pewno się zdarzy coś naprawdę pięknego i koncertowego. A za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra. And I know there's sun shining out for real. And I know there's sun shining out for real. And I know there's sun shining out for real. And I know there's sun shining out for real. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Grupa kontaktowa w sprawie Ukrainy chce rozmawiać z separatystami. Organizuje wideokonferencję. Prezydent Sopotu stanie przed sądem. Proces Jacka Karnowskiego ruszy we wrześniu. Opiekunowie widzieli ją pierwszy raz i nie mogą się nacieszyć. Rozkoszny maluch, bardzo grubiutki, silny, żwawy. Kiedy zobaczył nas, pokazał zęby. Zwierzątko urodziło się w zoo w Płocku. Będzie wideokonferencja z udziałem prorosyjskich separatystów ze wschodu Ukrainy. Chce z nimi dziś rozmawiać grupa kontaktowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Rosji, Ukrainy i OBWE. Poinformował o tym szef niemieckiej dyplomacji. A sytuacja na wschodzie Ukrainy wciąż jest napięta. Wczoraj separatyści przyznali się do zestrzelania koło Ługańska wojskowego samolotu transportowego. Władze w Kijowie twierdzą, że rakieta mogła być wystrzelona z terytorium Rosji. Załoga maszyny ocalała. Stany Zjednoczone oskarżyły Moskwę o dostarczanie prorosyjskim separatystom sprzętu wojskowego. Amerykański Departament Stanu oświadczył, że prorosyjskim separatystom dostarczane są m.in. czołgi oraz wyrzutnie rakietowe. Dodał przy tym, że Kreml nie przedstawił żadnego dowodu na to, że pokojowymi środkami dąży do rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie. Waszyngton podkreślił, że posiada dowody na to, że Rosja przy granicy z Ukrainą gromadzi znaczne ilości sprzętu wojskowego, w tym pojazdy opancerzone oraz samych żołnierzy. W tym przypadku padają konkretne oskarżenia, m.in. takie, że część tego sprzętu została przerzucona na Ukrainę. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prezydent Sopotu zasiądzie na ławie oskarżonych, odpowie za przyjęcie dwóch łapówek oraz za złożenie fałszywego oświadczenia. Sąd rejonowy w Sopocie odrzucił wniosek Jacka Karnowskiego o zwrot do prokuratury aktu oskarżenia przeciwko niemu. Prezydent chciał nowych opinii biegłych, bo wcześniejsze jego zdaniem zawierały błędy. Ale sędzia Anna Lewandowska nie podzieliła tego argumentu. Przyczyną zwrotu sprawy prokuratorowi nie może być wyłącznie określona, dokonana przez jedną ze stron, weryfikacja materiału dowodowego pod względem jego wartości dowodowej. Pierwsza rozprawa w procesie Karnowskiego 12 września. Awantura przed szpitalem w podwarszawskim Wołominie. Doszło do niej pomiędzy przedstawicielami Twojego Ruchu oraz reprezentantami środowisk prawicowych. A poszło o klauzulę sumienia, której lewica się sprzeciwia. Na miejscu był Lucjan Olszówka. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez tamtejszych radnych w powiecie obowiązuje, tu cytat, zasada ochrony życia ludzkiego. To właśnie